النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. پیغمبر مؤمنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مؤمنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت ہے, یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر مہربان ہونا. چونکہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر خود ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے, اس لیے رسول اللہ کو ان کی اپنی جانوں سے بھی ان کا زیادہ اختیار دیا. یہ خود اپنے لیے کوئی تجویز نہ کریں بلکہ ہر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل و جان قبول کرتے جائیں, جیسے اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم الآیہ. اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی قسم, یہ مؤمن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیں اور آپ کے تمام تر احکام اور فیصلوں کو بدل و جان بکشادہ پیشانی قبول نہ کر لیں. صحیح بخاری نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اپنی جان سے, اس کے مال سے, اس کی اولاد سے اور دنیا کے کل لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, آپ مجھے تمام جہان سے زیادہ محبوب ہیں, لیکن ہاں خود میری اپنی جان سے. رسول اللہ نے فرمایا, نہیں نہیں عمر, جب تک کہ میں تمہیں خود تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, قسم اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول, آپ اب مجھے ہر چیز سے یہاں تک کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, اب ٹھیک ہے. بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تمام مؤمنوں کا زیادہ حقدار دنیا اور آخرت میں خود ان کی اپنی جانوں سے بھی میں ہوں. اگر تم چاہو تو پڑھ لو, النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم. سنو, جو مسلمان مال چھوڑ کر مرے اس کا مال تو اس کے وارثوں کا حصہ ہے, اور اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمے قرض ہو یا اس کے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہوں تو اس قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں اور ان بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم, یعنی آپ کی بیویاں, حرمت اور احترام میں, عزت و اکرام میں, بزرگی اور اعزام میں تمام مسلمانوں میں ایسی ہیں جیسی خود ان کی مائیں. ہاں ماں کے اور احکام, مثلا خلوت یا ان کی لڑکیوں اور بہنوں سے نکاح کی حرمت, یہ یہاں ثابت نہیں, گو بعض علماء نے ان کی بیٹیوں کو بھی مسلمانوں کی بہنیں لکھا ہے, جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مختصر میں نصاً فرمایا ہے, لیکن یہ عبارت کا اطلاق ہے نہ کہ حکم کا اثبات. معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جو کسی نہ کسی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, انہیں ماموں کہا جا سکتا ہے یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تو کہا ہے کہ کہہ سکتے ہیں. رہی یہ بات کہ رسول اللہ کو ابو المؤمنین کہہ سکتے ہیں یا نہیں, یہ خیال رہے کہ ابو المؤمنین کہنے میں مسلمان عورتیں بھی آ جائیں گی. جمع مذکر سالم میں باعتبار تغلیب کے مؤنث بھی شامل ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نہیں کہہ سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں بھی زیادہ صحیح قول ہی ہے. ابی بن کعب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں امہاتم کے بعد یہ لفظ ہیں, وہو اب لہم, یعنی رسول اللہ مؤمنوں کے والد ہیں. مذہب شافعی میں بھی ایک قول یہی ہے, اور کچھ تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے لیے قائم مقام باپ کے ہوں, میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں. سنو, تم میں سے جب کوئی پاخانے میں جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹ, نہ اپنے داہنے ہاتھ سے ڈھیلے لے نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. رسول اللہ تین ڈھیلے لینے کا حکم دیتے تھے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت فرماتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنوں کا باپ نہ کہا جائے, کیونکہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بنسبت عام مؤمن مہاجرین اور انصار کے ورثے کے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں جو بھائی چارہ کرایا تھا اسی کے اعتبار سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور قسمیں کھا کر ایک دوسروں کے حلیف بنے ہوئے تھے. یہ بھی آپس میں ورثہ بانٹ لیا کرتے تھے. اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا. پہلے اگر انصاری مر گیا تو اس کے وارث اس کے قرابت دار کے لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ مہاجر ہوتے تھے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا تھا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ حکم خاص ہم انصار و مہاجرین کے بارے میں اترا ہے. ہم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ہمارے پاس کچھ مال نہ تھا. یہاں آ کر ہم نے انصاریوں سے بھائی چارہ کیا. یہ بہترین بھائی ثابت ہوئے یہاں تک کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے مال کے وارث بھی ہم ہوتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا فلاں کے ساتھ. عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک زورقی شخص کے ساتھ. خود میرا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ اخوت قائم ہوا. یہ زخمی ہوئے اور یہ زخم بھی کاری تھے. اگر اس وقت ان کا انتقال ہو جاتا تو میں بھی ان کا وارث بنتا. پھر یہ آیت اتری اور میراث کا عام حکم ہمارے لیے بھی ہو گیا. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ورثہ تو ان کا نہیں لیکن ویسے اگر تم اپنے ان مخلص احباب کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے. وصیت کے طور پر کچھ دے دلا سکتے ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہلے ہی سے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جس میں کوئی ترمیم و تبدیلی نہیں ہوئی. بیچ میں جو بھائی چارے پر ورثہ بٹتا تھا یہ صرف ایک خاص مصلحت کی بنا پر خاص وقت تک کے لیے تھا. اب یہ ہٹا دیا گیا اور اصلی حکم دے دیا گیا. واللہ اعلم.